Ίσως και αυτοί καπνίσμα, άλλο λατρίστα, άλλο εντεμέρι Ρώμη, άλλο μοντρί, και από εκεί αδόηλα, τρίλα, σούτελα. Είναι ορμάρε, τσίφρελε, ρεπέτω, κανέν τρίμ, να δείτε τις λίβες, θα έχω να άλλες αυτό, νου, αού, νίτσο λεγατούρα που μόντουλ μοντέρν δε α κάλκουλα δέλα Χριστός εντεμέρα Ρώμη. Respectiv cronologia Roma. Bun. Așadar, tradiția romană a consfințit o întemeiere pusă sub semnul miraculosului. Numele întemeietorului este dat de perechea teonimică Romulus și Remus. Întrucât la tragerea brazdei, care delimita incinta sacră a cetății, respectiv viitorul spațiu de locuit, contribuise alături de Romulus și fratele său geamăn Remus. Toată narațiunea liviană, așadar aparținând lui Titus Livius. Privitoare la acest moment de maximă sacralitate și importanță, nu face decât să rezume o tradiție mitologică având rădăcini în credințele popoarelor indo-europene, în religia indo-europeană. Pentru